çeksen karşıki dağlar yıkılır. Bir of çeksen karşıki dağlar yıkılır. Bugün postay günü canım sıkılır. Sıkılır aman aman aman. Sıkılır, sıkılır aman aman aman. Ellerin mektubu gelmiş okunur. Ellerin mektubu gelmiş okunur. Benim yüreğime sokudur. Sebebim aman aman aman. Benim yüreğime hançer sokudur. Sebebim aman aman aman. Karşıki dağda bir top kar edim. Şu karşıki dağda bir top kar edim. Yağmur yağdı ılgıt ılgıt eridim. Eridim aman aman aman. Yağmur yağdı ılgıt ılgıt eridim, eridim ama.